Wir wollen jetzt zusammen die Verse aus 1. Korinther 2 von Vers 11 bis 16 lesen. Chcemy teraz przeczytać z 1. Koryntian 2 rozdziału od wiersza 11 do 16. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy w myśli Chrystusowej. Ja was gestern ein wenig beschäftigt mit den ersten Versen dieses Kapitels. Wczoraj zajęliśmy się z tymi pierwszymi wersetami tego rozdziału. Wir hatten da gesehen, dass Paulus die Botschaft Gottes vorstellt. I widzieliśmy tam, że Paweł przedstawia poselstwo Boże. Er spricht in Vers 1 von dem Zeugnis Gottes. On w wierszu pierwszym mówi o świadectwie Bożym. Und dass dieses Zeugnis im Gegensatz dazu steht, was die Menschen auf dieser Erde haben. I że to świadectwo jest przeciwieństwem do tego, co ci ludzie mają tutaj na tej ziemi. Er hatte ein Zeugnis von Gott anvertraut bekommen. On otrzymał, czy miał powierzone świadectwo od Boga. Und das hatte er weiterzugeben. I on miał to świadectwo dalej przekazać. Er verzichtete auf drei Elemente. On nie skorzystał z trzech elementów. Er verzichtete auf die Vortrefflichkeit der Rede. On zrezygnował z znakomitości jakiejś mowy, czy wyniosłości mowy. Ein element, was den Redner groß macht. Jest to element, który uczyni wielkiego mówcę. Er verzichtete auf menschliche Weisheit. On też zrezygnował z ludzkiej mądrości. Warum? Dlaczego? Weil die menschliche Weisheit die göttliche Offenbarung ausschließt. Ponieważ ludzka mądrość wyklucza boskie objawienie. Und er verzichtete auch auf das menschliche Wissen. On także zrezygnował z ludzkiej wiedzy. Das menschliche Wissen ist Macht. Ludzka wiedza symbolizuje moc. Aber er wollte ja die ganze Aufmerksamkeit der Zuhörer auf das Zeugnis Gottes richten. A on chciał skierować wszelką uwagę swoich słuchaczy na świadectwo Boże. Und auf den Mittelpunkt dieses Zeugnisses Jesus Christus als gekreuzigt. I na centrum tego świadectwa to jest Jezus Chrystus jako ukrzyżowany. Diese rhetorischen Elemente, die unter den Griechen sehr geschätzt waren, lehnt er grundsätzlich ab. Te retoryczne elementy, które były bardzo cenione wśród Greków, on je stanowczo odrzucał. Denn mit dem Tode Christi und dieser Anerkennung dieses Todes war das alles ins Grab gelegt worden. Ponieważ śmiercią Chrystusową i z uznaniem tej śmierci wszystkie te rzeczy zostały położone do grobu. In Vers 3 haben wir gesehen, dass er seine inneren Gemütszustände beschreibt. W wierszu trzecim wiedzieliśmy, że opisuje swoje wewnętrzne odczucia. Er empfand Schwachheit, er empfand Furcht, er empfand vieles Zittern. On odczuwał słabość, lęk i trwogę. Das war seine Empfindungen angesichts der Größe des Auftraggebers und angesichts der Größe der Botschaft. Takie były więc jego odczucia w obliczu tego, który mu dał to zadanie i w obliczu wielkości też tego zadania, jako poselstwa tej wieści. Wenn er auch in Schwachheit bei ihnen war, nawet jeśli on był wśród nich w słabości, so haben wir doch gefunden, dass auch in vier von der Kraft die Rede ist. Po wiersz czwartym znaleźliśmy, że jednak jest mowa o mocy. Wir haben uns an 2. Korinther 12 erinnert. Przypomnieliśmy sobie 2 Korinthian 12, dass die Schwachheit in der dass die Kraft Gottes in Schwachheit vollbracht wird. Że moc Boża dokonuje się, czy jest dokonywana w słabości. Zielsetzung haben wir in Vers 5. A cel tego wszystkiego mamy w wierszu 5. Der Glaube, ihre innere Überzeugung, sollte auf der Kraft Gottes basieren. Wiara więc, ich wewnętrzne przekonanie miało się gruntować na mocy Bożej. Dann haben wir ab Vers 6 gesehen, dass er die Weisheit dieses Zeitlaufs gegenüberstellt der göttlichen Weisheit. On w wierszu 6 przeciwstawia mądrość ludzką wobec mądrości Bożej. Und zwar macht er deutlich, dass die göttliche Weisheit nicht erkennbar ist von den Menschen. I on też tłumaczy, że boska mądrość nie jest do rozpoznania przez ludzi tego świata, ludzi niewierzących. In Vers 7 zeigt er, dass diese Weisheit göttlich ist. W wierszu 7 on pokazuje, że ta właśnie mądrość jest boska. Er zeigt auch, dass sie eine verborgene Weisheit ist. Pokazuje też, że jest to ukryta mądrość. Dass es eine ewige Weisheit ist. Że jest to wieczna mądrość. In Vers 8 zeigt er dann, dass selbst die Edelsten unter den natürlichen Menschen diese Weisheit nicht erkannt haben. W wierszu 8 pokazuje, że nawet najszlachetniejsi tego świata nie byli w stanie rozpoznać tej mądrości. In Vers 9 zitiert er ein Vers aus dem Alten Testament. Wiersz 9 to jest cytatem Starego Testamentu. Und zeigt, dass die Weisheit aus Gott nur in Verbindung mit der neuen Geburt wahrgenommen werden kann. I pokazuje, że mądrość od Boga można być tylko, może być tylko rozpoznana w powiązaniu z nową naturą. Und schließlich, dass sie eine göttliche Offenbarung darstellt. I ostatecznie pokazuje, że ta mądrość przedstawia boskie objawienie. Er sagt nämlich in Vers 10, uns hat Gott es offenbart. Bo w wierszu 10 on mówi, że nam to Bóg objawił. Das waren die Apostel und die Propheten des Neuen Testamentes. Nam to znaczy byli to apostołowie i prorocy Nowego Testamentu. Wodurch hat Gott es offenbart? I przez co Bóg to objawił? Durch den Heiligen Geist. Przez Ducha Świętego. Und wir haben gesehen, dass dieser Heilige Geist alles erforscht. A widzieliśmy też, że ten Duch Święty bada wszystko. Selbst die Tiefen Gottes. Nawet głębokości Boże. In dieser Hinsicht gibt es in der Herrlichkeit für glaubende Menschen nichts Neues. Jeśli chodzi o właśnie ten aspekt tego, co dla ludzi wierzących w chwale w przyszłości nie będzie istniało, czy nie pojawi się nic innego. Denn Gott hat sein ganzes Herz offenbart. Nic nowego, gdyż Bóg objawił całe już swoje serce. Wir sind fähig durch die neue Natur. My jesteśmy już zdolni przez nową naturę. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes diese Dinge auch zu genießen. I przez moc Ducha Świętego jesteśmy przez te rzeczy zdolni tymi rzeczami się już cieszyć. Natürlich ist unser Fassungsvermögen noch beschränkt. Oczywiście, że zdolność pojmowania tych rzeczy dzisiaj jeszcze jest ograniczona. Wir haben den Leib der Niedrigkeit noch an uns. Bo mamy na sobie jeszcze ciało niskości. Aber in der Zukunft werden wir alles in einer weit höheren Weise noch erleben. Ale w przyszłości wszystko doświadczymy jeszcze w o wiele wyższym sposobie, w wyższym rodzaju. Und dann haben wir uns zum Schluss an Vers 12 bis 13 Kapitel erinnert. I pod koniec przypomnieliśmy sobie wiersz 12 i 13. Dann werden wir von Angesicht zu Angesicht erkennen. Że my rozpoznamy twarzą w twarz. Wir werden den Herrn Jesus, den wir gerade besungen haben, von Angesicht zu Angesicht erkennen. Z rozdziału 13, przepraszam. My będziemy widzieli Pana Jezusa twarzą w twarz. Wir haben von der Sehnsucht des neuen Lebens zu dem Herrn Jesus gesungen. My śpiewaliśmy też o tej tęsknocie nowego życia skierowanej do Pana Jezusa. Und dann wird das abgelegt sein, was stückweise ist. I wtedy też się będzie odłożone to, co dzisiaj jeszcze jest cząstkowe. Und wir werden erkennen, wie auch wir erkannt worden sind. I rozpoznamy, jak my zostaliśmy już poznani. Wir werden gewissermaßen Blicke tun in die Ewigkeit vor der Zeit. My w pewnym... Wir werden Blicke in die Ewigkeit tun vor der Zeit. będziemy czynili spojrzenia w wieczności jako przed czasem. Und dabei werden wir uns mit unserer Auserwählung auch beschäftigen. I przy tym będziemy też zajmowali się naszym wybraniem. Dass Gott unseren verlorenen Zustand sah. To, że Bóg widział już nasz, nasz zgubiony stan. Dass er die vielen Sünden vor der Bekehrung sah. Że on widział tą wielką ilość tych grzechów już przed naszym nawróceniem. Dass er die Sünden nach der Bekehrung sah. Widział też nasze grzechy nie tylko przed, ale i po nawróceniu. Und trotzdem uns auserwählt hat. A pomimo tego wszystkiego nas jednak wybrał. Wir sollten im Bilde seines Sohnes gleichförmig sein. Mieliśmy być równi do obrazu Jego istoty. Er sollte der Erstgeborene sein unter vielen Brüdern. On miał być, Pan Jezus, więc pierworodnym wśród wielu braci. Das sind unendliche Herrlichkeiten. Są to nieskończone chwały. Wir haben uns daran erinnert, dass die Herrlichkeit, die wir dann besitzen werden, die Herrlichkeit des Herrn Jesus ist. Przypomnieliśmy sobie też, że chwała, którą będziemy wtedy posiadali, jest chwałą Pana Jezusa. Und dass diese Herrlichkeit ewig ist. I że ta chwała jest wieczna. Sie wird nie von Schwachheit oder Sünde in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Ta chwała w żaden sposób nigdy nie jest jakoś zniekształcana przez grzech czy słabość. Jetzt zeigt er uns in Vers 11 etwas. W wierszu 11 nam pokazuje teraz coś. Er bringt ein Vergleich. On tutaj przedstawia porównanie. Was in dem Menschen ist, das weiß nur der Geist dieses Menschen selbst. Bo co jest w człowieku, to wie tylko duch tego właśnie człowieka. Und genauso ist es auch im Hinblick auf Gott. I tak samo sprawa ma się w stosunku do Boga. Was in Gott ist, weiß keiner. Co jest w Bogu, tego nikt nie wie. Als nur der Geist Gottes. Jak jedynie Duch Boży. Lesen wir zu meinem Vers aus Johannes 14. Czytamy do tego jeden wiersz z Ewangelii Jana 14 rozdziału. Johannes 14, Vers 16. Jana 14, wiersz 16. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Auf Bitten des Herrn Jesus kommt die Person Gottes, des Heiligen Geistes auf diese Erde. Na prośbę Syna Bożego Pana Jezusa, więc Duch Boży wstępuje tutaj na tą ziemię. Wir sehen also die Göttlichkeit der Person des Herrn Jesus. Widzimy więc boskość osoby Pana Jezusa. Dass er den Heiligen Geist auf diese Erde gesandt hat. Że on posłał Ducha Świętego tu na tą ziemię. Jeder Gläubige besitzt ihn. Każdy wierzący posiada tego Ducha. Und dieser Heilige Geist bleibt bei uns in Ewigkeit. I ten Duch Święty pozostaje u nas po całą wieczność. Wir brauchen also nicht, um den Heiligen Geist zu beten. Więc my nie musimy już prosić o Ducha Świętego. Wir haben einmal bekommen bei der Wiedergeburt. My raz otrzymaliśmy go przy nawróceniu. Und er bleibt auf ewig bei uns. I on pozostanie na wieki przy nas. Epheser 1, Vers 13. Epheser 1, 13. Da spricht der Apostel Paulus von der Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Tam Apostoł Paweł mówi o zapieczętowaniu Duchem Świętym. Wir wollen den Vers einmal lesen. Czytamy ten wiersz. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Wir lesen einen Vers aus dem Judasbrief. Czytamy jeszcze jeden wiersz z listu Judy. Judas, Vers 19. List Judy, wiersz 19. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. Der natürliche Mensch kann machen, was er will. Er besitzt diesen Heiligen Geist nicht. Człowiek natury może robić, co chce. On tego ducha nie ma. Wir wissen aber, dass durchaus der Heilige Geist ungläubige Menschen benutzen kann. A jednak wiemy, że Duch Święty jest stanie użyć człowieka niewierzącego, zum Beispiel Kajafas, na przykład Kajafasa, czy Kajfasza, er wurde durch den Heiligen Geist veranlasst, on przez Ducha Świętego został jakby zmuszony do tego, eine Aussage über den Herrn Jesus zu machen, aby wypowiedzieć coś o Panu Jezusie. Diese Aussage war richtig. I ta jego wypowiedź była prawidłowa. In Johannes 11. Znajdziemy ją w Ewangelii Jana w 11 rozdziale. Wir besitzen also Gott, den Heiligen Geist, ständig in uns. My więc Ducha Świętego, Boga Ducha Świętego posiadamy wciąż w sobie. Vers 12. Wiersz 12. Er sagt, dass wir nicht einen Geist aus der Welt empfangen haben. On tu mówi, że nie otrzymaliśmy ducha tego świata, sondern den Geist, der aus Gott ist. Ale ducha, który jest z Boga. In diesen Versen 12 bis 16 zeigt er uns jetzt, dass wir einen Weg sehen, den Gott vorgegeben hat, damit wir göttliche Weisheit erleben können. Diese Verse 12 bis 16 zeigen uns den Weg, wie wir die göttliche Weisheit erkennen können, erfahren können. 12, 16 pokazują nam, jak możemy doświadczyć czy zobaczyć drogę Bożej mądrości. Der Geist ist aus Gott, die Dinge zu kennen. Duch jest z Boga, abyśmy te rzeczy wiedzieli albo znali. Also die göttliche Quelle. Więc boska, boskim źródłem. Und dann ist es das Wunder, dass wir das erkennen. A ponadto jest taki cud, że my tą rzecz też poznajemy. Das ist etwas, was wir nicht verstehen können. Jest to coś, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Dass eine göttliche Person in uns ist, können wir nicht verstehen. To, że boska osoba jest w nas, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Und dass wir jetzt befähigt sind, göttliche Wahrheit zu erfassen. I że teraz jesteśmy uzdolnieni, aby pojąć boską prawdę, übersteigt auch unser Fassungsvermögen. To również przekracza naszą zdolność pojmowania. Denn wir sind ja staubgeborene Menschen. Ponieważ jesteśmy ludźmi stworzeni z prochu. Und doch zeigt uns das Wort hier, wir sollen die Dinge kennen. A jednak Słowo Boże nam tutaj pokazuje, że my mamy znać te rzeczy, czy wiedzieć. Wir freuen uns, dass ein verlobtes Paar unter uns ist. Cieszymy się, że wśród nas jest para zaręczona. Das ist etwas Schönes. To jest czymś pięknym. Jeder hat ein lebhaftes Interesse an dem anderen. Każdy ma takie żywe zainteresowanie w drugiej osobie. Aber wir stellen uns einmal vor. Ale wyobraźmy sobie, der Bräutigam würde einen Brief schreiben, że oblubieniec czy narzeczony napisałby list. Und die Braut würde den Brief oben auf den Küchentisch einfach legen, ohne ihn zu lesen. A ta narzeczona by ten list po prostu położyła sobie na kredensie i nie czytałaby go. Da wäre doch etwas nicht in Ordnung. To przecież coś by nie funkcjonowało. Völlig unnatürlich. Byłoby to zupełnie nienaturalne. Und jetzt denken wir an uns. Teraz pomyślmy o nas. Was haben wir denn in der Hand? In der vor uns liegen, die Bibel. Co mamy w ręce? Co jest przed nami? Jest die Botschaft Gottes an das Herz des Menschen. Jest to tym poselstwem Bożym skierowanym do człowieka. Und wie manches Mal machen wir es, wie diese skizzierte Frau. Jak nieraz postępujemy, jak właśnie ta opisana narzeczona. Wir legen die Bibel auf den Schrank oder auf den Tisch. My odkładamy Biblię na szafę albo na stół. Und denke nicht über die Botschaft nach, lesen sie nicht. I nie rozmyślamy o tej wieści, o tym poselstwie, nie czytamy jej w modlitwie, przez modlitwę. Was haben wir im Lied zum Ausdruck gebracht? Co wyraziliśmy w tej pieśni? Diese innige Beziehung, die wir zu dem Herrn Jesus haben. Ta ścisła relacja z Panem Jezusem, którą mamy. Kapitel 1, Vers 9 haben wir uns daran erinnert, dass jeder Wiedergeborene in die Gemeinschaft gestellt worden ist mit Gott, mit dem Sohn. W wierszu 9 pierwszego rozdziału przypomnieliśmy sobie, że każdy wierzący jest wprowadzony do społeczności z Synem. Aber in diese Gemeinschaft grundsätzlich hineingebracht zu sein und die Gemeinschaft zu genießen, ist was anderes. Ale dwie różne rzeczy to są, najpierw mieć zasadniczą tą społeczność z tym synem, a druga rzecz to mieć tą praktyczną społeczność rzeczywiście z tym synem. Wenn wir uns mit dem Epheserbrief nicht beschäftigen, jeżeli nie zajmujemy się listem do Efezjan, wenn wir uns nicht mit dem Kolosserbrief beschäftigen, jeżeli nie zajmujemy się listem do Kolosan, dann kann uns der Geist Gottes die Wahrheit nicht groß machen. To wtedy Duch Boży nie jest w stanie nam uwypuklić tej prawdy. Denn der Heilige Geist ist uns gegeben worden, wie auch die neue Natur, damit wir die Dinge kennen. Nie, Duch Święty został nam darowany tak samo jak nowa natura, abyśmy właśnie te rzeczy znali, je wiedzieli. Und wie viele Gläubige begnügen sich damit, dass sie wissen, dass ihre Sünden vergeben sind. A jak wielu wierzących już zadowala się tym, że wiedzą, iż ich grzechy są opuszczone. Wir sollen aber nicht nur das verstehen, ale my nie tylko mamy tę rzecz zrozumieć, czy rozumieć. Wir sollen das verstehen, was uns geschenkt ist. My mamy rozumieć to, co zostało nam podarowane. Gott hat gewissermaßen uns alles geschenkt. Bóg w pewnym sensie nam podarował już wszystko. Wir sind Erben Gottes, Miterben Christi. My jesteśmy dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa. Und dieses Wort ist verkündigt worden in Vers 13. I to słowo też było zwiastowane, wiersz 13 to mówi. Das war das Wort, was Paulus weitergesagt hat. To było właśnie tym słowem, które przekazywał Paweł. Oder was er auch niedergeschrieben hat. Albo które też on pisał. Und das gilt genauso für alle anderen Apostel und die neutestamentlichen Propheten. I to dotyczy tak samo wszystkich innych apostołów i nowotestamentowych proroków. Und jetzt zeigt er, dass diese Worte einen besonderen Charakter haben. A teraz pokazuje, że te słowa posiadają poszczególny charakter. Es sind nicht Worte gelehrt durch menschliche Weisheit, woraus sich immer sowas einbilden wollten. Nie są to słowa głoszone, czy prawdy głoszone w uczonych słowach ludzkiej mądrości, na skutek czego człowiek zawsze chciał sobie coś przypisać. Sondern es waren Worte, die durch den Geist Gottes gelehrt worden waren. Ale były to słowa, które były nauczone przez Ducha Świętego. Gott hatte das seinen heiligen Aposteln und Propheten offenbart. Bóg objawił to swoim świętym apostołom i prorokom. Sie haben es verstanden. Oni to zrozumieli. Und sie haben es dann inspiriert weitergegeben. I oni to następnie przekazali dalej w sposób natchniony. Und die Quelle war der Heilige Geist. A źródłem był Duch Święty. Das, was sie zum Ausdruck brachten, waren geistliche Dinge. To, co oni wyrażali, były duchowe rzeczy. Durch geistliche Mittel. Przez duchowe środki. Durch das Wort oder durch die Schrift. Przez słowo, więc ustnie, albo przez pismo. Es sind also aus dieser Stelle ableitbar. Więc można z tego miejsca też wywnioskować. Das Wort für Wort niedergeschrieben ist unter der Leitung des Heiligen Geistes. Że pismo zostało napisane pod przeznaczenie Ducha Świętego słowo w słowo. Das ist das, was Gott der Heilige Geist eingehaucht hat. To jest więc to, co natchnął Duch Boży. Das bezieht sich auf den Ursprungstext, den Grundtext. Co oczywiście odnosi się do tekstu oryginalnego. Wir können das nicht verstehen. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Warum nicht? Dlaczego nie? Denn Paulus schrieb anders als Jakobus. Ponieważ Paweł pisał inaczej niż Jakub. Johannes schrieb wieder anders. Jan pisał znów inaczej. Wir sehen also eine ganz persönliche Handschrift. Widzimy więc jakby całkiem osobisty sposób pisania, jakby pismo. Und doch war Gott derjenige, der ihnen jedes Wort in die Feder diktierte. A jednak Bóg był tym, który podyktował im każde pojedyncze słowo. Wir lesen noch eine weitere Stelle, die das deutlich macht. Tam jeszcze jedno miejsce dalsze, które to wyraża. W 2 Tymoteusza 3,16. 2 Tymoteusza 3,16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. 2 Piotra 1. Wers 21. Wiersz 21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Wir sehen also, Wort für Wort ist niedergelegt worden durch Gott den Heiligen Geist. Widzimy więc, że słowo w słowo zostało natchnione przez Ducha Świętego i w ten sposób zapisane. Und daran halten wir einfach fest. I my po prostu tego będziemy się trzymać. Für uns ist das eine Kostbarkeit. Dla nas jest to kosztownością. Da ist nichts hinzuzufügen, da ist nichts wegzunehmen. Do tego nic nie można dodać i z tego też nic nie można odjąć. Psalm 12 sagt, dass das Wort Gottes siebenmal geläutert worden ist. Psalm 12 mówi, że Słowo Boże jest siedmio razy czyszczone. Das ist natürlich ein bildhafter Ausdruck. To oczywiście jest obrazowym wyrazem. Das ist natürlich etwas als Menschenwort. Das ist etwas für den Menschen. Ja. Jest to czymś użytym dla człowieka. Denn das Wort Gottes muss nicht einmal geläutert werden. Ponieważ Słowo Boże ani razu nie musi być oczyszczane. Wenn wir einen Brief schreiben, dann denken wir, wenn wir ihn geschrieben haben, hätten wir anders formulieren können. My jak na przykład napiszemy jakiś list, to po przeczytaniu go pomyślimy, a można by tutaj jakoś inaczej jeszcze sformułować. Oder wenn die Kinder einen Aufsatz zu schreiben haben. Albo gdy dzieci w szkole muszą napisać jakąś historię. Sie lesen noch einmal durch. Czytają ją potem jeszcze raz. Und dann kommt der Gedanke, man hätte es ja auch anders schreiben können. I przychodzi nam wtedy myśl, ach, to można by było inaczej napisać. Aber nicht so bei Gott. Ale tak nie jest u Boga. Von vornherein jedes Wort vollkommen an seinem Platz. Od samego początku każde słowo doskonale na swoim miejscu. Jetzt sehen wir in Vers 14 die Reaktion auf diese göttliche Botschaft. W wierszu 14 widzimy teraz reakcję na to boskie poselstwo. Bei dem natürlichen Menschen, der nimmt das nicht an. Człowiek z natury, albo tu jest zmysłowy, tego nie przyjmuje. Wie schade ist das? Jakaż to szkoda. Gott gibt Offenbarung von außen. Bóg daje objawienie od zewnątrz. Und er will es nicht annehmen. A człowiek nie chce tego przyjmować. Warum will er es nicht annehmen? Dlaczego nie chce on tego przyjmować? Johannes 1 sagt, er liebt die Sünde. Jana 1 rozdział mówi, że on miłuje grzech. Der Epheserbrief sagte, dass wir verfinstert sind am Verstand. List do Efezjan mówi, że jesteśmy zaćmieni na umyśle. 2 Korinther 4 sagt, dass der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. 2 Korinther 4 mówi, że Bóg tego świata, on nasze zmysły zacienił, zakrył. Nein, der natürliche Mensch sagt nein. Ale człowiek natury mówi nie. Es ist ihm eine Torheit. Dlatego człowieka jest ta rzecz głupstwem. Paulus kommt wieder auf die Torheit zu sprechen. Paweł ponownie powraca do tego głupstwa. Wie er vorher gesagt hat, das Wort vom Kreuz ist Torheit. Tak jak on już przedtem powiedział, mowa o krzyżu jest głupstwem. So sagt er auch hier, der Mensch empfindet die göttliche Offenbarung als Torheit. Tak i tutaj mówi, że człowiek z natury odbiera Boże objawienie jako głupstwo. Da wird es noch ernster. Ale on jeszcze bardziej robi się poważnym. Paulus sagt, er kann es nicht erkennen. Paweł tutaj dalej mówi, on nie może ich poznać. Das erste ist einfach eine Feststellung. Ta pierwsza część jest po prostu stwierdzeniem. Und hier sagt er, er kann es überhaupt nicht verstehen. Ale dalej on mówi, on nawet nie jest w stanie tego zrozumieć. Er gibt die Erklärung, es wird, muss geistig beurteilt werden. On daje tutaj to wytłumaczenie, że to trzeba duchowo rozsądzić. Und jetzt fragen wir uns, wie sind wir zum Glauben gekommen? I teraz zapytajmy sami siebie, jak doszliśmy do wiary. Einmal hat Gott uns das Licht gestellt. Pewnego razu Bóg postawił nas w swoje światło. Irgendwann haben wir erkannt, dass es das Heilige Wort Gottes ist. Kiedyś rozpoznaliśmy, że jest to tym świętym Słowem Bożym. Dass wir hoffnungslos verloren waren. Że byliśmy beznadziejnie zgubieni. Und heute dürfen wir wissen. A dzisiaj możemy wiedzieć. Niemand kann zu mir kommen, sagt der Jesus, als dass der Vater ihn ziehe. Że tak jak Pan Jezus kiedyś powiedział, nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko wtedy, jeśli mój Ojciec go ciągnie. Auf der einen Seite ist eine Unmöglichkeit. Z jednej strony widzimy niemożliwość. Und auf der anderen Seite ist es doch eine Möglichkeit. A z jednej strony jednak jest możliwość. Warum? Dlaczego? Weil göttliche Personen, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, ein Werk auch an uns tun. Ponieważ boskie osoby, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, dokonują dzieła na nas. Wie groß wird uns dann die Errettung? Jakże więc wielkim staje się dla nas wtedy zbawienie? Wir wollten nicht. My nie chcieliśmy przyjść. Und die Liebe des Herrn Jesus hat uns überwunden. A miłość Pana Jezusa nas przezwyciężyła. Vers 15. Wiersz 15. Der Geistliche aber beurteilt alles. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, czy ocenia wszystko. Was ist jetzt der Geistliche? Kto to jest więc człowiek duchowy? Das ist ein Mensch, der das Werk des Geistes Gottes an sich geschehen ließ. Jest to człowiek, który przeżył tą działalność dzieła Ducha Bożego na sobie. Der einmal eine Wiedergeburt erlebt hat, który doświadczył pewnego dnia nowe narodzenie, und der sich auch durch den Geist leiten lässt. I który też daje się kierować przez Ducha. Das ist das Natürliche. To jest właściwie też naturalnym stanem. Der Geistliche beurteilt alles. Ten duchowy człowiek rozsądza wszystko. 1. Johannes 2. 1. Jana 2. Ihr habt die Salbung des Heiligen und wisset alles. Wy macie namaszczenie świętego i wiecie wszystko. Was heißt das? Co to oznacza? Mit dem neuen Leben, was der Jesus uns schenkt bei der Wiedergeburt, tym nowym życiem, które daruje Pan Jezus nam przy nowym narodzeniu, haben wir die Fähigkeit, die Stimme des guten Hirten zu unterscheiden von allen anderen Stimmen. Właśnie posiadając to nowe życie, mamy zdolność rozpoznać głos Pana Jezusa, tego dobrego pasterza, od wszystkich innych głosów. Wie viele Stimmen sind in dieser Welt, nicht? A wiele głosów przecież jest na tym świecie. Aber einer, der aufrichtig vor dem Herrn ist, ale der wird die Stimme des guten Hirten immer heraushören. Kto jest szczerym przed Panem Jezusem, zawsze będzie w stanie rozpoznać czy wyróżnić głos tego dobrego pasterza od tych wszystkich innych głosów. Jetzt wird der Geistliche auch beurteilt. Ten człowiek duchowy też jest oceniany. Und er stellt fest, er wird überhaupt nicht beurteilt. Ale jednak on stwierdza, że nikt go nie osądza. Der natürliche Mensch kann den Geistlichen nicht verstehen. Człowiek z natury, więc człowiek niewierzący, nie jest w stanie zrozumieć człowieka duchowego. Wir werden immer Fremdkörper in dieser Welt sein. My zawsze pozostaniemy jakimiś członkami obcymi w tym świecie. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. My jesteśmy w świecie, ale nie ze świata. Wir lieben ja die Person des Herrn Jesus. My bowiem miłujemy osobę Pana Jezusa. Und alle Welt hasst ihn. A jednak cały świat go nienawidzi. Wir lieben das Wort Gottes. Miłujemy Słowo Boże. Und keiner in der Welt liebt das Wort Gottes. A żaden człowiek w tym świecie nie miłuje Słowa Bożego. Vor dem Hintergrund kann die Welt uns nicht verstehen. Więc na tym tle ten świat nie jest w stanie nas rozumieć. Das begründet er dann auch in Vers 16. On też to uzasadnia w wierszu 16. Indem er sagt, keiner hat den Sinn des Herrn erkannt. Mówiąc, że nikt nie poznał myśli Pana. Warum nicht? Dlaczego nie? Weil der natürliche Mensch das nicht annimmt. Ponieważ człowiek natury tego nie przyjmuje. Es ist göttliche Offenbarung erforderlich. Jest konieczne do tego boskie czy Boże objawienie. Es ist eine neue Natur erforderlich. Jest do tego też konieczna nowa natura. Es ist die Wirkung des Geistes Gottes erforderlich. Jest też potrzebna działalność Ducha Bożego. Jetzt hat die Schlussfolgerung. I on tutaj teraz streszcza czy stwierdza? Wir aber haben Christi Sinn. My jednak mamy usposobienie Chrystusowe. Wir besitzen nicht nur die ganzen Geschenke, die Gott uns in seiner Liebe geschenkt hat. My nie tylko posiadamy te wszystkie podarunki, które Bóg podarował nam w swojej miłości. Wir kennen sie nicht nur. My nie tylko je znamy. Wir haben nicht nur die neue Natur. My nie tylko posiadamy nową naturę. Wir haben nicht nur den Heiligen Geist. My nie tylko posiadamy Ducha Świętego. Sondern wir haben auch eine neue Gesinnung. Ale my także mamy nowe usposobienie. Unser Denken, unser Empfinden hat sich total verändert. Nasze myślenie i nasze odczuwanie całkowicie się zmieniły. Paulus sagt das von sich. Paweł mówi to o sobie. Er sagt das von seinen Mitarbeitern. On też to mówi o swoich współpracownikach. Und er möchte dich und mich mit einbeziehen. I on pragnie w ten fakt wkluczyć ciebie i mnie. Diese Gesinnung fließt daraus hervor. To usposobienie wypływa z tego, dass wir die göttlichen Offenbarungen genießen. Że cieszymy się z tych Bożych objawień. Sollen wir noch mit? Ja, gut. Wir fangen jetzt mit Kapitel 3 an und lesen miteinander die ersten 5 Verse. Czytamy trzeci rozdział i razem przeczytamy pierwsze 5 wersetów. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem, jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apolosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apolos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Er hat ihnen also jetzt den Weg gezeigt, wie wir die Weisheit genießen können. On więc pokazał im tą drogę, w jaki sposób mogli cieszyć się tą mądrością. Und jetzt muss er den Spieß umdrehen. A teraz musi cały swój sposób muss das Ganze von einer anderen Seite sagen. Ja. On musi tą całą rzecz teraz przedstawić z innego punktu widzenia. Und er tut es wieder, indem er diesen neuen Abschnitt mit einem und beginnt. I on to czyni ponownie, zaczynając ten fragment słowem i. Indem der Bezug klar herauskrystallisiert wird. Czyniąc to, on całkowicie pokazuje, do czego się odnosi. Er tut es wieder in diesem verbindenden Element, indem er sich als Bruder in die Schar der Brüder in Korinth stellt. I on znów tutaj tę rzecz zaczyna tym łączącym się elementem z nimi, pokazując siebie jako brata wśród braci z nimi. Auch wie er das in Vers 1 von Kapitel 2 gemacht hatte. Tak samo jak uczynił to w pierwszym wierszu drugiego rozdziału. Er konnte nicht zu ihnen reden als zu Geistlichen. On nie mógł przemawiać do nich jako do duchowych. Wir haben gesagt, Geistliche hatten wir ja vorher schon in den Versen, sind Personen, die eine Wiedergeburt erlebt haben und die sich durch den Geist leiten lassen. Już to mówiliśmy, duchowa osoba to ktoś, który narodził się z ducha, ale też i daje się prowadzić przez ducha. Er spricht also jetzt von der Zeit, als er anderthalb Jahre in Korinth war. On więc mówi tutaj o tym czasie, w którym on był u nich przez te półtora roku. Wie alt muss man werden, um ein Geistlicher zu sein? Ile lat trzeba mieć, aby stać się czy być osobą duchową? Muss man da die Reife eines Vaters in Christo haben? Czy konieczna jest do tego już dojrzałość Ojca w Chrystusie? Oder muss man einfach gelernt haben, sich durch den Geist leiten zu lassen? Albo wystarczy do tego po prostu dać się kierować przez Ducha. Ich glaube, wir wissen alle, dass zweite die richtige Antwort nicht. Myślę, że my wszyscy wiemy dokładnie, że ta druga odpowiedź jest prawidłową. Da müssen wir nicht eine hohe Erfahrung haben. Nie potrzebujemy do tego jakiegoś wielkiego doświadczenia. Sondern müssen gelernt haben, uns durch den Geist leiten zu lassen. Ale musieliśmy nauczyć się, dać się prowadzić przez Ducha. Und der Zusammenhang macht ja auch hier deutlich, sie hätten in den anderthalb Jahren durchaus geistige sein können. I cały ten kontekst tutaj pokazuje, że oni w ciągu tych półtora roku, tego półtora roku, mogli już być duchowymi. Und sie waren es nicht. A jednak nimi nie byli. Das ist schon hart, wenn man so ein Urteil hören muss. To już jest bardzo twardy, czy też surowy, albo poważny, gdy się musi usłyszeć taki osąd. Wir lesen noch einmal Kapitel 1, Vers 5. Jeszcze raz czytamy pierwszy rozdział, piąty wiersz. I żeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Das hat er auf der einen Seite sagen können. On z jednej strony mógł to właśnie tak powiedzieć. Und doch diese Armut. A jednak wśród nich taka bieda. Er benutzt einen zweiten Ausdruck. On też używa tutaj drugi wyraz. Er meint aber die gleiche Personengruppe. Ale ma na myśli tych samych ludzi. Er bezeichnet sie als fleischlich. On nazywa ich cielesnymi. Das heißt, ihr seid durch die alte Natur noch in eurem Verhalten geprägt. To znaczy, wy jesteście w waszym zachowywaniu, postępowaniu, cechowaniu jeszcze tą starą naturą. Er zeigt einen dritten Ausdruck. Er bezeichnet sie als unmündige in Christus. I trzeci wyraz używając nazywa ich niemowlątami w Chrystusie. Sie konnten noch nicht verantwortungsbewusst den Weg mit dem Herrn gehen. Nie byli w stanie chodzić drogą z Panem w sposób taki, że naprawdę posiadali i dopasowywali się do swojej odpowiedzialności. Die Wahrheit ist manchmal hart. Prawda czasami jest surowa. Aber die Liebe verlangt danach, die Wahrheit deutlich zu machen. Ale miłość pragnie, aby tą prawdę jednak wypowiedzieć. Wenn mein Bruder auf dem Weg des Todes ist, jeżeli mój brat jest na drodze prowadzącej do śmierci, dann habe ich die heilige Verpflichtung, ihn zu warnen. To ja posiadam tą świętą odpowiedzialność, aby go ostrzec. Auch wenn es ihm im Augenblick wehtut. Nawet jeśli to jego w tej danej chwili zaboli. Aber hier macht Paulus es genauso. Tutaj Paweł właśnie tak samo postępuje. Er tat den Korinthern sicherlich weh. On z pewnością tutaj zranił, czy zadał ból tym Koryntianom. Aber es war der einzige Weg, um sie aus dieser bösen Entwicklung herauszureißen. Ale to było jedyną drogą, aby wyrwać ich z tego złego rozwoju. Dazu muss man eine moralische Autorität haben. Do tego potrzebny jednak jest moralny autorytet. Wo bekomme ich die moralische Autorität her? Skąd ja zaczerpnę ten moralny autorytet? Indem wir den Weg mit dem Herrn gehen. Z tego, że będziemy chodzili drogą z Panem. Der Jesus sagt in Markus 4, haben uns schon gestern daran erinnert. Już wczoraj przypomnieliśmy sobie to, że Pan Jezus Marka, Johannes 4, nie? Markus 4. Markus 4, że Pan Jezus w Marka 4 powiedział, dass er so zu ihnen sprach, wie sie es zu hören vermochten. Że on przemawiał do nich w ten sposób, jak byli w stanie też to unieść, czy usłyszeć. Und so macht Paulus es hier auch. Tak samo Paweł czyni to i tutaj. Dazu brauchen wir Kraft. Do tego potrzebujemy mocy. Paulus hatte die Kraft. Paweł posiadał tą moc. Was hat er jetzt den Korinthern gesagt? Das zeigt er in Vers 2. To, co on teraz powiedział do tych Koryntian, to on pokazuje w wierszu drugim. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben. Ja dałem wam mleko do picia. Unsere jungen Freunde kriegen auch eine spezielle Nahrung. Nasi młodzi ludzie, czy przyjaciele też otrzymują specjalny pokarm. Sie haben gewisse Umstände, die müssen wir berücksichtigen. Są w takich szczególnych okolicznościach, które trzeba wziąć pod uwagę. Sie brauchen etwas, was ihnen Schnellkraft gibt, was sie auch erfrischt. Potrzebują coś, te niemowlęta, co ich natychmiast odświeża i daje im siłę. Er konnte ihnen keine Speise geben. On jednak nie był w stanie im dać stały pokarm. Sie waren einfach keine Erwachsenen geworden. Oni po prostu jeszcze nie stali się ludźmi dorosłymi. Und vor dem Hintergrund hat sich ganz ihren Bedürfnissen angepasst. I na tym tle on całkowicie dopasował się do ich potrzeb. Doch dann sagt ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermöget es auch jetzt noch nicht. Ale on potem dodaje, wy wtedy nie byliście w stanie tego przyjąć, ale i teraz jeszcze nie możecie. Jahre sind ins Land gegangen. Minęły już lata. Und wir fragen uns vor dem Herrn, sind wir gewachsen? I my sami pytamy siebie teraz przed Panem, czy my urośliśmy? Bei den beiden Jungs, die hier vor mir sitzen, habe ich auch keine Frage. Jeśli chodzi o tych dwóch chłopaków tutaj przede mną, to wcale się o to nie pytam. In einem Jahr werden sie ein Stück größer sein. To za rok oni będą nieco, nieco wyżsi. Aber wie sieht es bei uns allen aus im Hinblick auf das geistige Wachstum? Ale jak to wygląda u nas wszystkich w stosunku do duchowego rozwoju? Wachsen wir? Czy my rośniemy? Ja, sind ins Land gegangen. Ich wiederhole das noch einmal. Minęły już lata, ja to jeszcze raz powtarzam. Paulus musste sagen, ihr vermöget es auch jetzt noch nicht, dass ich euch feste Speise gebe. Ale Paweł dodaje, i teraz jeszcze nie możecie, abym dał wam stały pokarm. Das, was im Herzen Gottes ist, was uns jetzt in der Gnadenzeit offenbart hat. To, co było w sercu Bożym, co On nam objawił w czasie łaski. Das kann ich euch einfach nicht mitteilen. Tego po prostu nie potrafię wam przekazać. Die Voraussetzungen sind nicht bei euch vorhanden. Ponieważ warunki do tego potrzebne nie spełniacie ich. Denn ihr seid noch fleischlich. Ponieważ jesteście jeszcze cieleśni. Das ist eine Feststellung. Jest to stwierdzeniem. Eine ernste Feststellung, die sie demütigte. Poważnym stwierdzeniem, które ich upokarzało. Aber jetzt will ich noch einen Gedanken der Liebe anfügen. Ale chciałbym do tego dodać jeszcze myśl miłości. Wenn sie auch nicht vernünftig gewachsen waren. Nawet jeśli jednak nie urośli w sposób normalny. So waren sie dennoch ein Gegenstand der Liebe des Herrn Jesus. To jednak byli oni przedmiotem miłości Pana Jezusa. Der treuen Fürsorge. Jego wiernej troski. Der unermüdlichen Mühe. Jego niemęczącej się, jego niemęczącego się trudu. Und wir denken an uns selbst. I przemyślimy teraz o samym sobie. Wie manches Mal musste der Herr auch vielleicht zu mir sagen, du bist fleischlich. Jak niejednokrotnie Pan i też i do mnie musiał powiedzieć, ty jesteś cielesny. Und doch hat mich weiter geliebt. A jednak on dalej mnie miłował. Das kann ich nicht verstehen. Ja tego nie potrafię zrozumieć. Aber wir dürfen ihm zusammen dafür danken. Ale wspólnie możemy mu za to podziękować.